mít první řád. Ráno vstává se v šest, potom k snídaní jdeš. V pět se zasnalíš a večer spát běž. Jen takhle se jednou snadno žiješ. Zkrátka tak se věc má, že si kluk není rád. Všichni byl úbojný a jen učeník. Já učeník byl, takže vím o tom svým. A nečak na území, já jsem býval s těmi věchy, tak jak ty. A všednou tak v sobě si kukas sám zás. Mi stačí jídlo vonavé a nic víc mám všechno, co jsem si kde psal. Smlným žalutkem se prožiješ stovky a možná i víc. Dobře jíst, dobře pít, dobře líp se a všechno je líp. Jo! Takže takhle vyrábíš textury ve zelený želej. To je speciální várka. Speciálně stočená pro nějakého platového správce nebo výběrčího daní třeba. Naučím tě, jak se dělá opravdový univerzální želej. A vy pozor. Pokud všelé vysrát, chci to přijít sami znát. Správné bylinky přijít, vědět, co přimíchat. Je v něm na tisíc přísad a seznam se má. Jen tak ho nerozdávám. Oho, sva zím. Vytryme to vyny s kořením a vyrobím si všelé vždy na více. Já sami na spavit, to chce znát, každá je pro výsledek zásadní. Čím víc uděláš, tím levněj tě vyjde a každý si dá. Svý chudná jíc, ale hlavně víc vydává. A teď to hlavní, co je třeba znát, čím zásadním je umění prodávat. Tam vtípek, tam úsměv, jeden čekla. Takhle se vydává. Diklo, zapamatoval sis ten recept, protože teď ho máme jenom dva. A já se vás zím, litry mezobrny s kořením a vyrobím si všelek, vždy na více dní, co dá. Vždy se mi bezpodnič, to chce se dát a každá je pro výsledek zásadní. Život se nemazlí, na to jedvem pomáháš ostatním, ať je jim líp, snažíš se sám.